परमात्मा के जब हम अंश है तो परमात्मा में दुर्गुण दुराचार खराबी है नहीं, तो हमारे साथ खराबी वास्तव में है नहीं, क्योंकि परमात्मा के हम अंश है तो खराबी हमारे में है नहीं। ये दोष है सब आगंतुक है, आगंतुक आ जाए चले जाए, आ जाए चले जाए। इसका प्रमाण खास आप अभी बैठे हो, आप में काम है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, द्वेष है, क्या है? स्वाभाविक नहीं है, संघर्ष है, किसी कारण से आ जाते भीतर। तो एक सिद्धांत समझ लें कि दोषों के साथ हमारी एकता नहीं है, किसी जीव की भी दोष के साथ में एकता है ही नहीं। भूल में और वास्तव में नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप माना है। शंकराचार्य महाराज ने कहा है नित्य शुद्ध मुक्त बताया, तो इसमें दोष है नहीं। आप मान ले दो मैं दोष है तो दोषों को निमंत्रण दे दिया, दोषों को सहायता कर दी, बुला लिया, स्थान दे दिया, तो दोष है घर कर लिया। यहां पर घर करे दे रहे पर भी हसम ना रहता तो नहीं रहता था। आगन तो आते हैं कभी से असम और क्रोध नहीं है। तो पहले से या आप सब विचार कर रहे कभी स्वरूप से स्वतः हम दोष रहित है, ये स्वाभाविक, कोई विशेष गुण लाने के लिए नहीं है। सर्वथा दोष रहित होने के लिए मेरे में दोष नहीं है, ये जितनी काम की चीज है लाए हुए दोष उतने काम की चीज नहीं है। जान करके आप सत्य बोलो तो कभी झूठ निकल जाएगा, पर हमारे झूठ है ही नहीं, हमारे कपट है ही नहीं, हमारे दम पाखंड है ही नहीं, हम तो शुद्ध है। तो बड़ी सुगमता से आप में अच्छे उड़ा जाए, सुगमता से निर्दोषता के लिए दोषों को त्यागने की जरूरत नहीं है, अपने में है नहीं इस बात के मानने की जरूरत है। दोषों गुणों के द्वारा दोष दूर करना है वो बढ़िया चीज नहीं है, दोष खुद है नहीं, ये मूल बात है। दोष कोई नहीं है तो निर्दोषता स्वतः है, जीव मात्र में निर्दोषता स्वाभाविक है। दोष आगंतुक है, संग से है, दूसरों के कारण से है, ऐसे पड़ जाते हैं। इस वास्ते हम परमात्मा के हैं और निर्दोष हैं। अपने में निर्दोष लाने के लिए दोषों से रहित है हम, ये भावना जितने काम की है इतना गुणों को लाकर हम दोष नहीं करेंगे, क्षमा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे, ऐसा करेंगे, ये इतना काम ही नहीं है। मूल में दोष का अभाव मानना है, ये ठीक है, सिद्धांत है ये, और सुगमता से ये बात सिद्ध हो जाती है क्योंकि दोष है नहीं। आप पहले हुई घटना में दोष कर चुके, इस वास्ते अपने मानते हैं कि हमारे में ये दोष है, अबार कोई दोष नहीं है, वर्तमान सबका निर्दोष है, स्वाभाविक निर्दोषता है, स्वाभाविक संग से कुसंग से कुविचार से दोष आते हैं, निर्दोषता सत्य सिद्ध स्वाभाविक। तो निर्दोषता स्वभाव सिद्ध है, ऐसे मुक्ति स्वभाव सिद्ध है, मुक्ति की जाती है ये नहीं है, मुक्ति की जाती है मतलब पैदा होती है तो नष्ट हो जाएगी, वो मुक्ति सिद्ध है स्वतः स्वाभाविक, सब में स्वतः ही है, निर्दोषता स्वाभाविक है, निर्दोषता नष्ट होती है। किसी चीज को आप अपनी मत मानो मुक्त हो गई, अगर कोई चीज साथ में रहने वाले हरदम नहीं है, आप इतने बैठे हो कोई बताओ कि कोई आपके साथ हरदम वस्तु रहेगी, व्यक्ति रहेगी, वस्तु रहेगी, पदार्थ रहेगा, हरदम आपके साथ नहीं रहने वाला है। जिस घर को आप अपना समझते हैं, क्या घर में उसमें सदा से आप थे और सदा ही रहोगे, यह संभव नहीं है। संसार सब जैसे मुसाफर खाना हो, जैसे धर्मशाला हो, इस तरह से है, उस दिन रहते हैं फिर चलते थे। व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, ये सामान्य परमात्मा की दृष्टि है, व्यक्तिगत नहीं है, इसको व्यक्तिगत मानना ही दोषों में फंसना है। काम क्रोध लोभ आदि दोष हमारे में नहीं है, स्वाभाविक निर्दोषता है, स्वाभाविक। अपनी चीज कोई है नहीं, जैसे यहां आप आकर बैठ गए तो आप कहते हो अपनी जगह बैठे हो, मैं मेरी जगह है, मेरी जगह है, कर्म कोई बात नहीं, दोष नहीं है, परंतु तो क्या आपने की जगह है, ये है आपकी। ऐसे घर में जिस घर में रहते हो, क्या सदा से ही घर में थे आप, क्या सदा उस घर में रहोगे। सिद्धांत है ये कि सब संसार मात्र है, ये धर्मशाला की तरह है, धर्मशाला में कमरा ले लिया हमारा कमरा है, गीता बोल जाते हैं कमरा ले लिया हमारा कमरा है, ना पहले हमारा है ना पीछे हमारा है, बीच बीच में हमारे रहने के लिए है भाई, सदा हमारी चीज नहीं है, सरदारी हमारी चीज नहीं है, सदा हमारी जमीन है, ना जायदाद है ना रुपये पैसे, रुपये भी धनी आदमी भी गरीब हो जाता है, गरीब आदमी धनी हो जाता है, ये सब के अनुभव है बात। तो झूठ खबर जैसादी बेईमानी आदि करते हैं तो रुपये वास्ते करते हैं, रुपया ठहरता है नहीं, आप रुपयों वास्ते कितने ही पाप कर दो, रुपये के ऊपर से पड़ता ही नहीं कि हमारे पास इतने पाप किए थे तो नहीं छोड़ू, हाथ से निकल जाएगी सत्य। कितना ही आप तकलीफ होगी है, रुपया नहीं देंगे तकलीफ होगी है, भगवान के वास्ते आप भजन करो तकलीफ होगी तो भगवान देंगे, मेरे वास्ते इसने तकलीफ उठाई है, रुपये पैसे समझेंगे नहीं समझेंगे, नहीं समझे हुए भी समझते हैं, आप कुछ नहीं चाहते तो रुपये स्वयं माध्यम से, स्वयं माध्यम से सत्य, क्योंकि स्वाभाविक चीज सबकी है तो सबकी तो हमारी भी है, इस वास्ते हमारे कोई मना नहीं है, बस कब्जा करने के लिए नहीं है, अपना कब्जा जमा ले उसके ऊपर ये अच्छी नहीं है। हर एक व्यवहार में मैं कहता हूं तू कब्जा क्यों करता है भाई, इस पर अपना आधिपत्य क्यों जमाता है, कोई अवगुण हो कहता तुम ऐसा और क्यों करते हो, शांति हो तो कहते तुम शांति क्यों, ऐसा नहीं कह रहे, त्याग हो तुम त्याग क्यों करते हो, त्याग करना ठीक नहीं है, कोई नहीं कहेगा, स्वाभाविक स्वाभाविक निर्दोष तो हमें स्वाभाविक है, स्वतः है, बिना परिश्रम के है। जो सदगुण सदाचार अपने में है, दुर्दुष्ट संग से आते हैं। क्रोध की प्रकृति आप मान लेते हैं, मैं क्रोध की प्रकृति है वो मान लेनी चाहिए, आप है नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण है जिस कपड़े में जो रंग होता है वो कभी देखो रंग होता है, ऐसे आप में कोई भी दोष हरदम नहीं रहता, सबके लिए दोष नहीं रहता। कसाई देखे अपने स्त्री को मारेगा कि अपने बच्चे को मारेगा, अपने संबंधियों को मारेगा क्या? वो सब चीजें नहीं चलता, दोष सबके लिए नहीं होता, सब समय में नहीं होता, सब परिस्थिति में नहीं होता। किसी परिस्थिति में कोई दोष आता है, किसी परिस्थिति में कोई दोष आता है। तो हमारे साथ में दोष नहीं है, ये एक सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत को मान ले तो निर्दोष होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे साथ दोष है ही नहीं, हमारे में दोष है ही नहीं, हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन अमल का है, मल है ही नहीं। सहज सुखराशि सहज ही सुख करने से होगा है, पता ही है। दुख करने से होता है, दुख दुख सहज नहीं है, सुख सहज सुखराशि स्वाभाविक ही सत्य ही चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि ईश्वर जीव अविनाशी। ये विनाशी संसार में अपनी चीज नहीं है, आप अविनाशी संसार विनाशी तो आपके साथ ही नहीं है। आपका शरीर आपके साथ नहीं रहता, बालक बना हुआ आप देख देख जवान ने आगे देख देख बूढ़ा हो गया, देखते देखते धनी हो जाते, क्या देखते निर्धन हो जाते हैं। तो ये अवगुण अपने साथ रहने वाले नहीं है, नहीं रहेंगे। इस वास्ते ये भावना रहे कि हमारे में दोष, हमारे में दोष है नहीं है, दोष आ गए है, आगंतुक है, अब नहीं आवेंगे, ऐसा पक्का विचार कर दो। एक दो बार तीन आ रहे फिर नहीं आएंगे, बिल्कुल घट जाएगा। आपको मेरे में दोष है तो डाकू होता है, चोर होता है, वो तो स्थान पर देने पर स्थान आप स्वीकार कर दिया तो हमें गई। वो डाकू आता है उसको कह जाएगा हमारे धन नहीं है तो मानेगा नहीं, साधु आया कि हम रोटी नहीं देते महाराज चले जाएगा, वो कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा, डाकू जबरदस्ती करेगा। ऐसे सदगुण सदाचार स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक है। देवी संपत्ति मोक्षाय, देवी संपत्ति स्वाभाविक है, सत्य है। देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है, आशु संपत्ति में आशु नाम प्रणाम प्राण है हमारा, वो प्राण पोषण पारायण होते हैं तो उसमें दोष आते हैं। प्राण आपके नहीं है, आपके क्षमा दया सुता ये भी आपके नहीं है, आपकी योग्यता आपके साथ नहीं है, आप परमात्मा के, ये आपके साथ सत्य है, सत्य आप परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर, ये स्वाभाविक है, सहज सुखराशि सब ऐसे आप स्वीकार कर लें तो बहुत शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, शरण निर्मल हो जाएगा, स्वभाव निर्मल हो जाएगा, स्वाभाविक ही, क्योंकि दोष हमारे में है नहीं, हम कैसे रहेगा आएगा नहीं। इस वास्ते हम परमात्मा के अंश हैं, इस बात से संतों ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, मैं क्यों मरूं भाई, राम जी का भय हूँ, अविनाशी का बालक का मरे मारा जाए, अविनाशी का बालक है, न मरता है न मारा जाता है। इस वास्ते सब भाइयों से कहना है कि हम सब भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी, बड़े बड़े जहरीले जीव को भी है भगवान अंश, अच्छे आदमी है भगवान अंश है, तत्व जीवन मूल महात्मा का अंश है, पसाई कसाई खराब में भी परमात्मा अंश है, अच्छा पुनः परंतु बुराई नहीं है, बुराई आया हुआ है, अच्छा गुण आ रहा है, सत्य है स्वाभाविक। इस वजह से गुण हमारे उपार्जित है, ऐसा नहीं है, अवगुण हमारे उपार्जित होते हैं, रुसोर तो नहीं रहेगा, हमारे पास नहीं है नहीं रहेगा, सत्य स्वाभाविक। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति है शांत ठंडा रहना, आप जाओ आप हो जाएगा, उपाधि से गर्म होता है पर अपने आप शांत हो जाए, ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, स्वाभाविक। ऐसे जो में मधुर रस है, मधुर आकाश में चढ़ जाता है, समुद्र से और जहां बढ़ता है हमेशा बढ़ता है, आप समुद्र की बात आ जाए तो कड़वा चल जाता है, अरे ऊपर चला जाता है पृथ्वी को छोड़ देता है तो मीठा हो जाता है, तो जरूर खुद में मिठास स्वाभाविक है, स्वाभाविक। इस जीव मात्र में निर्दोषता स्वाभाविक है, स्वाभाविक। संघ से दोष आता है, समुद्र में कितना नमक है कितनी कड़वा रहा है वो भी जलवा से उठता है, वर्षा बरसती है भाई यहां से मानसून हुआ है वो चलेगा, वो बरसता है मीठा होता है, अभी जल में मधुरता ठंडा पर स्वाभाविक है, ऐसे जीव में मात्र में निर्मल बना स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, बंधन होता है मिट जाता है, मुक्ति सत है, स्वाभाविक है, जितने सदगुण सदाचार है स्वाभाविक है, ये दोषी नहीं है, निर्दोष होता है अपना जीवन, निर्दोष है, स्वाभाविक है, सत है। इस तरफ ख्याल कम हो गया मनुष्यों का, साधन करने वालों का भी इधर ख्याल कम है, वे भी अपना उपार्जित मानते हैं, ये गुण हमने पैदा किए हैं, हमारे पैदा ये नहीं है, स्वाभाविक है, आप कोई दोष पैदा मत करो, नहीं आप ना पैदा हो गई दोष मेरे कहता भी तुम खुद ही हो, तुमने क्रोध क्यों किया, गर्मी तुमने क्यों की, शांत तुम क्यों रहते हो, तुम विरुद्ध क्यों हो गए, तुम त्यागी तुम्हें क्यों हो गया, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। इस बात से बड़ी शांति बड़ा आनंद, स्वाभाविक ही। और सत्संग के द्वारा ये बातें प्रत्यक्ष होती है, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, और सत्संग में रहे कुछ तो मिट जाते हैं, आप स्वाभाविक तो मिट जाते हैं, तो ये आपके साथ नहीं है, साथ आ गए, आ जाए आनंद हो गए चल जाएंगे। इस वजह से दोनों बातें, एक परमात्मा अंश है, एक हमारा दोष नहीं है, चेतन अमल, चेतन और अमल है, मल है नहीं, सहज शुभ राशि, ये स्वाता है, स्वाता है, स्वाभाविक सब में है। पहले जो दोषी अपन किए हैं, पहले अपने से दोष हुए हैं, गलतियां हुई हैं, और अब कह के अब हम दोषी नहीं है, ऐसा मानने से मिट जाएंगे क्या? हाँ मिट जाएगा, ये भावना पक्की होनी चाहिए, दोनों भावना में से कच्ची रहेगा तो कुछ दोष रहेगा, बनाया हुआ है ना, और पक्की हो जाएगा हमारे में दोष, आप में वास्तव में आपने उतरी नहीं। आप में स्वभाव जो परमात्मा का अंश है उसमें दोष है ही नहीं, आते ही नहीं। दोष आते हैं अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में आते हैं। आपके स्वरूप में आता नहीं दोष, स्वरूप निर्दोष रहता है, मन बुद्धि में आते हैं। वो भी आपकी सम्मति ओर से, आप सम्मति नहीं होगा, आप मानते शांति है, थोड़े दिन बाद शांति हो जाएगी। आप साहब तत्व के जीवन मुक्त महात्मा हो गया कहीं, पर महात्मा कोई कसाई हुआ है? मानो जिसमें अवगुण है ही नहीं, वो उसमें होते नहीं। एक कुसंग से है, सत्संग करने से शांति आवश्यक है, स्वभाव ही आता है। जैसे जल सदैव ठंडा हो जाता है, गर्म संघ से होता है ठंडा हो जाएगा, नमकीन भी संघ से मीठा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ऐसे प्रकृति हमारी स्वाभाविक है। ये आप दृढ़ता से करो, दृढ़ता से नहीं होगा। ऐसे मुक्ति आपकी स्वतः है, बंधन कृत्रिम में बनावटी है, बंधन बनावटी है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। बिना बनाए बिना किए हुए मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक। निर्मलता स्वाभाविक है, सचेतनता स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः है, निर्मलता है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सब निर्मल है। अभी आप देखो, अभी क्या कहो, देखो कोई दोष नहीं बैठे आप भाई, कोई दोष नहीं है। आप में दोष हो तो आप रहते हो तब तो दोष रहना चाहिए। अरे लाल कपड़ा है तो कपड़ा रहेगा तो लाल रहेगा। आप में दोष हो तो आप जब तक रहोगे दोष रहेगा। आप तो है और दोष है नहीं आप में, तो आप में दोष नहीं है, आगंतुक है। और स्वरूप में दोष आता ही नहीं, आता ही नहीं। मन बुद्धि में आते हैं, वो भी संग से आते हैं, वो भी नहीं है। खुद में तो आता ही नहीं, भी खुद है जैसे होता है। सब संग छूट जाए तो स्वाभाविक निर्दोषता होगी। स्वाद्वास भी स्वाभाविक दोष नहीं है। सब हम परमात्मा का अंश है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना मल सूराशी सो माया बस भय सभी बनुकीर मन कटके नाही सो माया बस भय माया बस हुआ है, माया के बस में नहीं हुआ। शांत निर्मल स्वाभाविक हो, स्वाभाविक इस में सदगुण सदाचार स्वाभाविक है। सत्संग करने से प्रकट हो जाते हैं, विवेक में स्वाभाविक है। सत्संग करते होते आप साफ हो जाता है, निर्मलता आप साफ आ जाती है। समझ पता कहां तक रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, रह सकता नहीं, स्वभाव रहेगा। हम परमात्मा के हैं, केवल ईश्वर है, ये सदा ही ईश्वर है, सदा सदा सदा ईश्वर। ईश्वर मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और सदा ही है, ये मिटने वाला नहीं है, ये बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं है, ये स्वतः स्वाभाविक। मुक्ति भी स्वाभाविक है, स्वतः है, एकदम स्वाभाविक। सत्संग करने से प्रकट हो जाते हैं, सत्संग करने से आप सब प्रकट हो जाते हैं। उन गुणों को आप लाया हुआ मान लेते थे, वो स्थिर नहीं रहता। माया वाया है ही नहीं, बनावटी है ही नहीं, इधर स्वतः है, स्वाभाविक है, सिद्धांत है एकदम पक्का। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात है एकदम ठीक है। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 3 सितंबर 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ आराम।